Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, I love you. Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibitas que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas. Hola, son Nieve Rodríguez. Comeza a 16ª emisión das Metrópoles Delirantes na radio online Campus Culturae da USC. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Chegou outubro e tamén as xornadas de BD de Ourense, unha cita entrañable na Vela Áurea que cumpre 26 edicións. Temos connosco os tiraboleiros que fan posible o Botafumeiro e unha nova publicación de humor galega. Jano achegouse para contarnos máis cousas. Pasado 20 minutos, sin saber como e por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. O señor B fai imprescindible unha obra da terra que rematou de abrirlle o seu autor as portas do mercado internacional, El héroe, de David Rubín. Se acabou mi timidez. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. E tamén falamos con Fernando Castro, o autor do fanzine Gris, porque na BD galega temos talento a moreas e este fanzine só é unha confirmación deste feito. En o final, Xaime Lís, da librería Cómic de Compostela, contanos cales son as novidades. O noso técnico, Manolo Fidalgo, xa fixou rumbo e partimos a toda máquina. Me voy pa la discoteca a buscar mi chirifú. Mira si me pongo bien, que creo que soy kung fu. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca. Todo el mundo baila ya. Todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga. Hoxe non puido estar Pedro, pero veu o señor B. Hola, señor B, que vai estar con nós durante todo o programa na mesa. Hola. Hola. Que tal, lo leva, eso de estar presente nun programa enteiro? Ben, ben. Ben? Sí, igual me aficiono. Pedro, hoxe non puido estar con nós, no, sí, neste programa. Menos, sí, botámolo de menos. No programa das Metrópoles Delirantes por cuestións de traballo, pero na vindeira edición estará aquí puntualmente comentando as novas da BD, sí, que é o que imos facer agora. Inda que non pareza, hai alguén que ten traballo. Efectivamente, sí. É Pedro. Pedro ten os traballos todos. É un espellismo, non? Eso, dicilo e comentalo nestes momentos escuros que estamos vivindo. Pero bueno, imos deixar eso a un lado e comentamos as novas da BD desta semana. E comenzamos con que? Que ten por aí, señor B? Pois temos as xornadas de BD de Ourense que comezan este fin de semana. Despois de moitos anos e moitos esforzos parece que van sobrevivindo, o cual sempre é unha boa noticia. Pois sí, porque a pasada semana, a pasada edición, falábamos de algúns salóns que ian desaparecendo e que estaban xa teóricamente moi arraigados como de Xixón, pero que non se puido desenvolver. Sí, sobre todo nestes tempos nos que... pois ao mellor as institucións non están moi comprometidas coa cultura, entón aí estas cousas non funcionan se non hai cartos públicos. Pero das xornadas da banda deseñada de Ourense imos falar nada dentro dun intro con Simón de a librería Sindicato del Cómic de Ourense, que son uns dos organizadores destas xornadas de BD. Bueno, e falando de salóns, comeza o Ñam en Palencia, moi potente, non? Comeza o Ñam, que é un salón novo que se estrea este ano e que entran pues dando guerra, porque teñen aí pesos pesados como Scott McCloud, David Rubín, Zapico, Aja, Álvaro Pons. Bueno, parece que con xornadas moi interesantes, con reunións cos autores, presentacións para xente que está comezando, que pode falar cos seus ídolos, digamos. Bueno, teñen cousas interesantes e parece que cando, bueno, que falábamos antes, non? Cando as institucións, neste caso a comunidade autónoma e o concello de Palencia, se non me equivoco, parece que se implican e as cousas saen, claro, saen, ¿no? Cousas potentes. Saen cousas potentes. Ten moi boa pinta, a verdade que ten moi boa pinta e bo que que sexa así, non? Sí. Pois longa vida é ese ñam que comeza este ano con esa súa primeira edición. E bueno, temos que comentar tamén que José Ángel Ares, un dos nosos autores favoritos, que sempre nos acompaña nas metrópoles, vai sacar libro en nada xunto a Josep Busquets, non? Pois sí, van sacar un libro no que van abordar con moito humor pois todo o tema independentista, todo o tema do referéndum, das bandeiras e destas cousas, non? Ese referéndum sí, referéndum non, independencia sí, independencia non, de Cataluña, vai a estar aí reflexado nese libro que leva como título Independencia. De feito, José Ángel anda apurado porque teñen que sacalo como Artur Mas lle firme o decreto tres días antes. Me parece que se lle fastidia o chollo a José Ángel. Bueno, nos tuvemos o privilexio de ver algunha páxina do que xa está feito e ten moi boa pinta, a verdade que ten moi boa pinta. Atoparemos aí historietas de debates televisivos delirantes sobre o tema independencia e fútbol, é dicir, a verdadeira historia de España refresada nese libro que vais a ir dentro de... A verdadeira historia de España dilo polo fútbol, non? Claro, porque o vou dicir. No, digo, porque este país que se inventou unha expresión moi curiosa que é cultura de bar, pois pues bueno. Bueno, pois pues ¿no? Sí, iba por aí. Aquí danlle medallas do traballo aos toureiros. Efectivamente, cousas moi delirantes e moi surrealistas. Sí. Bueno, pois pues aí estaban esas novas. Comenzamos xa co programa de Cheo. Metrópolesdelirantes.com. Ourense convírtese dende o 27 de setembro ata o 2 de novembro no cerne do cómic de Galiza, unha cidade que dende hai 26 anos ven apostando forte pola banda deseñada a traverso das súas xornadas DVD. Hoxe nas metrópoles falamos con Simón Blanco, da librería Sindicato del Cómic de Ourense, que tamén son organizadores coa Asociación Benito Losada desta 26ª edición das xornadas. Hola Simón, que tal? Hola, buenas tardes. Hola, boas tardes. Benvido ás metrópoles. Moitísimas gracias. Estades xa inmersos, supoño, non? Nesas xornadas de DVD. Sí, sí, sí. Ya nos hai que limpando todo a toda prisa. Aquí. Anda, está desde limpeza hoxe, entón. Sí. Bueno, Ourense ten un compromiso firme co mundo do cómic, mas este ano, e segundo verbas da organización, estades vivindo como un momento de transición, non? En que consiste esa transición, Simón? Bueno, pois pues viñamos colaborando co proxecto de Fundación Benito Losada, facendo algunha actividade. Bueno, parece que para o ano que ven, se pode ser, pois faríamos nos desde aquí todas as actividades en colaboración coa Fundación, pero bueno, xa organizaríamos nos o grosso das xornadas. Vale, pero esa transición, entre comiñas, non pon en perigo a continuidade das xornadas de verdade? No, para nada, nos vamos encantados de seguir adiante con elas, vamos. Bueno, como sempre, combinades oferta expositiva con actividades complementarias. Comenzamos por as exposicións. Que imos a topar nas exposicións? Pois vamos a ter os premiados do Certame Benito Losada 2013, o Comic in Juve 2013 tamén. Isto todo estará no Museo Municipal do 6 de outubro ou 2 de novembro. E logo na Casa de Xuventude de Ourense estará exposta unha obra de Dani Xove, Burín de Ortiga, que, bueno, é un autor novo de aí de Santiago, que esperamos que se coñeza un pouco máis, así, bueno, a partir de ahora. Que tamén é un dos objetivos, non, das xornadas de BD de Ourense, que non solamente darlle pulo a xente que está xa sentada no mundo da BD, senón aqueles que veñen empuxando forte, como, claro, por exemplo, a min venme a memoria, máis que nada tamén polo cartaz, Xulia Vicente, non, que haberá unha exposición dela, supoño. Sí, pois, bueno, como premiada o ano pasado, estará exposta aquí, claro, cos demás obras. O cartaz é dela este ano, porque me decías que tamén queredes recuperar un poquinho esa tradición, non? Sí, pois había isto, a tradición de que o premiado do ano, pois o ano seguinte facía o cartaz das xornadas. Bueno, pues parece que un par de xornadas non mantiveron esta tradición, pero ahora sí que queremos empezar outra vez a facelo. Bueno, falando desas actividades, parece que agora que xornadas de autoedición están moi de moda, tamén ides ter en Ourense, non? Sí, sí, sí. O día 11 de outubro, pois pues, vamos facer tamén o Sindicato do Cómico unhas xornadas de autoedición. Así, pois pues, na línea isto do autobán ou do que fan así no Liceo Mután. Tiñamos moita envexa do que veíamos por aí e trouxémolo pa aquí a ver si podemos facer algo chulo. Home, sí, e debes vai estar tamén un bibliocafé, que según Lin vai estar moita xente do cómic explicando os seus proxectos, non? Sí, vamos a intentar que o día antes ou de outro boa noite, pues, coñecernos todos un pouco e ver o que fai cada un, e tomar algo aí para vernos as caras e tal, unha mini festa. E logo eso, pois pues, o día seguinte xa estará aquí co tema todo da autoedición. Da autoedición Ourense. E será na librería, non? Sí, eso. En Sindicato do Cómic. Temos aquí moito espacio aquí que estamos desexando que veñan pa aquí. E que se encha, verdad, de xente, de bullicio, que haxa bule-bule, que se haxa ruse-ruse ao redor do cómic. Tamén haberá obradoiros e charlas, non, Simón? Pois pues eso sí, está un pouco aí no aire, aí estamos aí amañando de última hora, cousas e tal, pero sí que faremos máis actividades paralelas e todo o que poidamos. E bueno, a xente, a verdade, que é moi colaborativa, toda a xente que ven participar, os colectivos, os autores, a verdade que desde aquí damos as gracias que nos lo están poñendo todo moi fácil. Bueno, o que sí hai son moitas ganas de dar a coñecer o traballo de cada un e de dar e de espallar a verba referente ao cómic. Como dicíamos, as actividades estarán espalladas por toda a cidade. Lembranos eses puntos de encontro. Onde nos temos que achegar? Estarán no Museo Municipal, na Casa da Xuventude, na habitación da Niña Caracol será a festa, o encontro, e logo iremos a comer ali o día 11 tamén, se é posible, máis no Sindicato do Cómic. Logo tamén colaboran aquí os amigos de Porno e do Café Cultural El Pueblo cos concertos e tal. Creo que son os lugares onde podemos encontrar cosas relacionadas coas xornadas. Bueno, pois aí están, tomamos nota deses lugares, de todos os xeitos, se queremos máis información podemos ir á páxina web, verdade? Efectivamente, aí estará todo ben posto. Bueno, pois estaremos moi pendentes. Ah, por certo, o fanzine das xornadas, vai haber este ano? Poderemos gozar del? Pois creo que se vai facer, como se veu facendo os dous últimos anos, que é facer unha publicación co gañador. Simplemente isto de momento vai quedar así. Bueno, falando de gañadores, xa se fallaron os premios deste ano. Sí, efectivamente. Dos maiores, Alicia Jaraba Avellán. Sí. Por Ad Libitum. Ad Libitum, efectivamente. Sí. E despois está Diego Blanco López. Por Lobo. Sí. E logo está Cristian Fojón, que repite premio. Sí, este, vamos, é medio bronzano xa. Verdade que sí, é unha máquina. Eu coñecino sí. no Autobahn e a verdade que lle pon moita gana e moita calidade tamén. Sí. E logo hai unha mención especial para Ismael López Arias. Ismael López, sí, que é un rapaz de 12 anos. Sí, tamén estuvemos con él e é unha maravilla, non? Sí. A verdade é que impresiona, non? Ver xente tan noviña, con tanta creatividade e con ganas de que a xente o vexa, sí, de que a xente o vexa, non? Son profesionales, xa, vamos, xa lle daría algún... Mil voltas, verdade? Sí. Bueno, pois, Simón, moitísimas grazas por adiantarnos cousiñas destas xornadas. Unhas xornadas ben longas, non? Que rematan en novembro. Sí. Bueno, as exposicións iban a estar un tempo así máis... Máis prolongado, non? Prolongado, efectivamente. Pois eso está moi ben. Para todos aqueles que non se san da cidade de Ourense que se teñan que achegar, bueno, pois por lo menos que teñan tempo de abondo para achegarse a cidade das Burgas e disfrutar da BD en Ourense. Estupendo. Bueno, pois Simón, moitísimas gracias. Nada, moitísimas gracias a vos. De nada. Pois xa nos vemos polas xornadas, vale? Vale, genial. Veña, moitísimas gracias, Simón. Ritmo das ondas na praia. Brillo de prata no mar, rayos de sol nos teus ollos, eu ollei no teu ollar. Unha gaivota danzaba, facendo circos no ar. Os teus pasiños na teu andar. Tenho saudade, saudade tenho de ti. Tenho saudade de ti, meu bem. Tenho saudade de ti. O fume dun barco quería pintar, os teus cabelos voaban, fixéronme namorar. A brisa que te daría, todo facía tremar. No xeito da tua escultura, que me dera non pensar. Teño saudade, saudade teño de ti. Hoxe eu te lembro, meu ben, porque teño saudade de ti. Radio Campus Culturae. Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea. Porque eu he venido aquí a hablar de mi libro. Habitamos metrópoles delirantes. O señor B volve ao país co outono e trae a este espazo dos imprescindibles un libro dos que gañan co tempo, dos que apetece voltar ler a miúdo e que destila unha potencia visual que reflicte o carácter do seu autor, un home o que lle gustan as distancias curtas e o licor café. Falamos do Heroe, un cómic que por dereito propio merece un oco neste curruncho no que gardamos os tesouros da BD. Catro anos de traballo e preto de 600 páxinas foi o que lle adicou David Rubín a esta portentosa revisión do mito de Heracles, no que se abordan as lexendarias 12 probas desde un punto de vista máis humanizado e crítico. Unha obra coa que non só disfrutaremos da aventura, senón que tamén admite máis dunha relectura para os lectores máis exixentes na busca das equivalencias ca época e a situación actuais. David Rubín dá forma a unha obra completa e redonda co debuxo que sale dos puños dun artista tocado pola xenialidade. Visualmente é unha obra valente, arriscada e arrogante como protagonista da historia. O dinamismo e a narrativa son fascinantes, e o extraordinario uso da cor constitúe un elemento narrativo per se. Pero se o debuxo é magistral, o guión merece tamén un comentario aparte. Rubín non só actualiza o mito de Heracles, senón que amplía os detalles contando historias paralelas, acadando deste xeito unha historia coherente e non unha sucesión de capítulos. Son moi evidentes os numerosos anacronismos cos que atopamos a medida que avanzamos na lectura. Rubín non sinte ningunha reticencia á hora de facer que Heracles escoite música dun iPod ou conduza unha chopper. Porque, como a él vendí, se este señor é quen de matar unha hidra de 10 cabezas, por que non vai conducir unha moto? Un recurso máis para alonxarse de caer na tentación de facer unha versión anodina do mito. O Héroe comeza cun neno ourensán fascinado polas pelexas que dibuxaba Jack Kirby e conclúe cun profesional sereo con ganas de afrontar o seguinte desafío. En definitiva, unha obra que fala de tenacidade, perseverancia, fe e ilusión. E nós tamén perseveramos para facer deste Héroe un libro imprescindible para os que gostan de ler obras ben feitas que neste caso, ademais, mestura a perfección tres tradicións estilísticas: o manga, os superheróis e a BD europea. Da BD galega podemos afirmar dúas cousas sen ningún tipo de pudor. A primeira delas é que está sempre na primeira liña en canto a publicacións e calidade, e a segunda que non para de reinventarse. Hoxe traemos unha moi boa nova para un medio como este que non existe para os poderes e os medios públicos. As inquedanzas dos autores terán un novo altofalante co que poder chegar ao público. Este mes de outono sairá a rúa o Botafumeiro, e para que nos conten máis cousas temos connosco a Jano na mesa, e despois teremos a alguén máis, pero xo iremos presentando. Jano, hola, que tal? Hola, que tal? Moi boas. Véxote estupendamente. Sí, igualmente. Véxote inda de brao. É iso que estamos no outono xa. Sí, estamos aí aproveitando que parece que aínda aguanta bo tempo. Pois sí, a verdade é que sí, que están facendo uns calores pola Galiza que non é moi normal para esta altura do ano. Pero bueno, pois deixémonos do tempo e imos agora a falar do Botafumeiro, que, como decíamos, é unha nova iniciativa. Que ten de particular este Botafumeiro, Jano? Que tipo de recendos queredes espallar con él? Pois eso mesmo, é unha iniciativa que tenta ocupar un oco que pensamos que existe, non? Que que estamos un poquinho orfos de publicacións onde os autores poidan pois traballar e mostrar as súas obras e deixarse ver, non? E, bueno, eso, pensamos que había un espazo aí que ocupar, entón pois non, esta é a nosa proposta, non? Xa que ninguén o fai, pois imos facelo nos e bueno, que xa saia o botafumeiro este. É unha revista satírica. Sí, a idea é un pouco esa, non? Tamén hai unha tradición, non, en Galicia de revistas adicadas a esa temática, non? Estaban o Xoo, Cansendono, ou mesmo a Retranca nos últimos tempos. Seguindo un poquinho esa tradición, pois decidímonos por tirar por aí. Que bueno, que aparte vemos que, bueno, que hai unha receptividade por parte da xente, non? Que parece que nos últimos tempos, pois, parece que demanda un poquinho ese tipo de publicacións. De producto, sí. O que máis nos chama a atención é que unha das características desta publicación é que vai ser totalmente digital. Non vai haber nada de en papel. E vos chama atención. Home, sí, chámanos atención, primeiro porque en Galicia me parece que é a primeira iniciativa que se pon, sí, en marcha, e a nivel do Estado español poucas hai tamén. É dicir, que a xente está como moi reticente inda publicar en digital, non? Sí, pero bueno, ten as súas ventaxas e as súas desventaxas. Entón, para nós, agora no momento, sería un poquinho complicado igual asumir un tipo de publicación así con orzamento que exixe para chegar aos quioscos, entón o que realmente con pouca pasta, non, podes montarte coa colaboración da xente, que é imprescindible, non, o traballo da xente, non, podes montar unha publicación en internet e sair ao mundo sen tampouco máis complicacións. Cal vai a ser a periodicidade da revista digital de O Botafumeiros e para cando o primeiro número? A periodicidade vai ser mensual. Queremos demostrar, non, que somos quen de facer unha publicación que teña un bo ritmo, e sairemos en outubro, o día do 12 de outubro, creo que está fixada xa a data de saída. De que se río, señor B? É unha data, non? É así moi marcada, non? O 12 de outubro, o día da raza. Está ben que unha revista retranqueira empece con retranca, está moi ben, como ten que ser, non? Sí, bueno, pois vendo coincidencias un poquinho para aproveitar eso que saen os exércitos ás rúas, pois sí, ali, ¿no?, sairemos nós tamén a desfilar. Reivindicando ese día da raza, non? Por suposto. Aí estamos, tamén reivindicando ese oco que está buscando o botafumeiro. Bueno, pensas que o mellor o digital sí que é o medio máis favorable para este tipo de publicacións, de consumo rápido, de revistas de... De actualidade. De actualidade, sí. Pois, imos probar a ver que pasa, non? A ver que hai aí fora, non? Si hai un público que poida soster a publicación, non? Que aposte por ela, que nos dé un poquinho da súa confianza e que nos axude a estar aí. Gracias a internet, pois, eso, podes chegar incluso a... Bueno, a publicación vai ser en galego, non? Pero, bueno, non vai restringirnos a un territorio, porque, bueno, os galegos están moi espallados por todo o mundo e tal... Entón, pois, é un xeito, pois, bueno, de estar en contacto con esa xente e tal. Penso que o público que poida haber nun quiosco ou no público de internet non son os mesmos, non se solapan. Entón, como dicías antes, non hai unha experiencia anterior neste senso. Entón, pois, nos estamos un poquinho eso, a probar, a ver que pasa, se sacamos ouro daí. E tedes xa, que autores participan en Botafumeiro? Sabedes xa? Pois, a ver, temos unha boa recua deles, están aí, bueno, Jano, estou eu máis con Rodrigo, traemos de volta o Nacho Camacho. Bueno, facemos un alto. Xa que nomeaches a Rodrigo Cota, imos a darlle a benvida, que decíamos que tiñamos a alguén aí para falar tamén de Botafumeiro, que está ao outro lado do fío telefónico. Rodrigo Cota, hola. Hola, que tal? Boa tarde. Bueno, pois xa te introduxo aí Jano nesta mesa. Que tal, Rodri? Que tal o fixe? Sí. Ata agora. De momento, levalo ben. Tes algo que apuntar a todo o que dixo Jano, Rodrigo? Bueno, non demasiado, non. Sí, probablemente, cando preguntaba de se o formato digital é o máis axeitado, non? O máis axeitado, pois... Na miña opinión, decididamente non, pero é o que neste momento pois nos pode permitir arrancar, non? Bueno, logo pois veremos que posibilidades ten, non? Eu penso que, por exemplo, o caso de Orgullo e Satisfacción, bueno, é un caso un pouco especial, tuvo un arranque moi bo, precisamente facilitado tamén por o secuestro, o autosecuestro del jueves, non? Bueno, eso axudou bastante. con eso non quero decir, non quero decir que non creas no que estamos facendo, non? Uh-huh. Pero bueno, sí, sí que o formato digital eu penso que bueno, ainda probablemente cando decías, non hai moitas pois por algo será, non? claro. Rodrigo, igual era bo que vos secuestraran a vos o primeiro número, non? Igual había sí, que... Sí, sería... Eu dixenlle, estive discutindo con Jano moito antes de arrancar, eu estaba dicindo que o que tiñamos era que intentar provocar algo así, non? Claro, claro. Porque, vamos a ver, eu lembro que tamén o primeiro Nacho Camacho que publicamos nos en Retranca foi aquel número de Retranca que o secuestrara tamén o impresor. Un señor de Murcia. Un señor de Murcia, como se vira tamén Cabois. Sí, sí. Bueno, eso para nós foi unha maravilla, non? É dicir, sair o primeiro Nacho naquel número, que foi un número dos máis vendidos de Retranca, gracias a ese impresor. Pues logo, pois, Kiko da Silva tuvo que buscar outro impresor, sacou o número e foi... Pois, senón o máis vendido da Retranca, probablemente un dos mellores. E iso axudounos tamén moito a dar a coñecer Nacho Camacho. Entón, bueno, a ver que podemos facer para que nos secuestren ou nos pechen a huevo. Bueno, a intención é de que a publicación teña unha vida longa, non? É unha publicación, pois, está pensada para que aguante, entón, pois, temos tempo aínda para que se anime. Sí, para que secuestren o número ou para que pechen a web, como di Rodrigo, ou censuren a portada. Non sei que portada será do primeiro número, pero non sei se ides por esa liña, Rodrigo. Ti que dis? A portada vai ser susceptible de ser censurada ou non? Pois non o sei porque non a vin. Ah, vale. Non teño nin idea de que é vale. A portada, porque estamos de momento pois traballando un xeito máis ou menos como se fóramos células terroristas, ¿no? Bueno, non vayamos agora a pensar que estou facendo, pero bueno, quero dicir que uns a veces non sabemos moi ben o que están facendo os outros. O tema da portada, coño, pues, pareces un goberno. Entón, a verdade, non teño nin idea de que portada temos, eso non sei se xa non sabe. Bueno, pois falamos agora con el. Vamos a irse a un poquinho máis polo rego despois deste pequeno paréntesis, xa para introducir a Rodrigo Cota, escritor, se non saben vostedes, guionista do Nacho Camacho junto a Jano, que é o debuxante. Bueno, decíamos, estaba falando Jano de que autores iban a estar presentes, e falaba de ti, e quen máis, Jano? Pois está... Hai variedade. Temos... Bueno, primeiro as damas. Está Xiomara Correa, unha rapaza de Vigo que te fai unha serie que é o meu namorado cabalo, non? Que conta as súas experiencias co seu mozo, que é un cabalo. E, bueno, penso que vai sorprender moito. Tamén está Berto Fojo. Do Liceo Mutante. Sí, a frente do Liceo Mutante. E, bueno, un gran grafista. E, está Alberto Guitián, coñecido, non? Autor de sí. Petaco... do Circo Gordo, do Circo Lorza. Está Martín Romero con unha historia, bueno, que vai sorprender tamén, non? Dun sabós afectados polas preferentes. Oh. Entón, tamén temos, bueno, hai xente que non é tanto da banda deseñada, está como Murray McKinley, que é un tipo moi activo nas redes sociais. Temos tamén, que máis de cómics, está Manel Cráneo, por suposto, coas súas cousas de mortos. Brais Rodríguez tamén está. E, por suposto, os Barbamigos. Aí, sí, señor. Unha sección de moda e tendencias. Bernal e Roque Romero, aí, sí, señor, sí. De tendencias. E non só hai cómic e BD, sino que tamén hai textos, non? Non, Rodrigo, sí, falamos con Rodrigo sí. nese aspecto, non? Hai outro tipo de textos, non? Contanos. Sí, bueno, hai textos que, bueno, van pues, eles, acompañados con alguna ilustración tamén. Nos pretendemos que na revista o que pertenece xa a banda deseñada, non? Como todas as revistas satíricas, non? Muy ben seleccionados os colaboradores. Están Toño Tejerina, este que máis coñecido por Diablo sobre Ruedas, sí. que facía aqueles monólogos en El Hormiguero, que tamén é guionista, ademais, ali en El Hormiguero, que mandou un artigo fantástico. E logo temos a Diana López Varela, que sí, a mí me interesaba especialmente contar con ela, porque é unha muller, ¿no?, guionista tamén de cine, de televisión, e que é unha blogueira fantástica, que fai uns artigos moi virais, non? Que foi quen provocou, a xente non o sabe, pero ela foi quen provocou a dimisión de Gallardón, porque ela publicou, un artigo aí uns meses que foi un artigo bestial, non? Que se chamaba Mi Coño, que dirixido a Gallardón, no? Que decía, pois, oye, Mi Coño entra e sale lo que me da la gana. Bueno, é unha muller moi comprometida coas causas feministas, que tamén nos interesaba tamén por eso, non? Por buscar xente que aparte de ter talentos como autores de textos ou de banda deseñada, que tamén pois teñan os seus compromisos particulares que os podamos acoller na revista, non? Entón, en textos, logo pretendemos contar con colaboracións que xa temos xestionadas algunhas delas puntuais, mes a mes, colaboradores, digamos, estrelas invitadas para cada número, pero bueno, non é unha revista na que o texto sexa ocupe moito espazo, digamos, non? Preferimos ter pouco texto, moi potente, e deixarlle o espazo a banda diseñada, banda que pensamos diseñada, que tamén é o que máis demanda pode ter, non, por parte dos lectores. Bueno, Jano, estás aí rindo, non sei de que comiche, Rodrigo, lingua ou... Sí, porque xa contestou a todo que tiñamos as preguntas, todas que tiñamos, sí, plantexadas. Jano está se rindo porque está vendo como estamos tachando preguntas do guión, porque Rodrigo vai contestando, parece que, bueno, eso é bo, eso quere decir que máis ou menos era o que había que preguntar, non? Efectivamente, non? Se contestou xa todo, Rodrigo. Bueno, e aparte de todo isto, pensades montar unha mega festa ou algunha actividade paralela ao lanzamento do Botafumeiro? Sí, temos aí, non? Pensado unha presentación o día 10 en Pontevedra, que como está organizando Rodrigo, pois vai ser o que vos teña que contar. A ver, que xa bueno, mercaches... A data está sin confirmar, ah. Quero dicir, o lanzamento da revista é o 12, perdón. A presentación en Pontevedra, pois estamos xestionando aquí a ver onde podemos facela. Sería mellor no teatro principal ou no Pazo de Mugartegui. Estamos ainda vendo tamén que datas quedarían libres. E, bueno, pretendemos, bueno, contar tamén con alguna actuación musical, algúns amigos aquí que nos boten unha man. E, bueno, é que... Sabes tamén que pasa? Que son cousas que están todos moi... Bueno, non quero decir moi verdes, porque entón ellos pensar que non estamos facendo nada. Eu quería invitar eso a xente que se pase pola web obotafumeiro.com, que temos subido un manifesto fundacional no que todo mundo pode asinalo e sumarse á nova revista. Vale? Bueno, pois aí está esa web obotafumeiro.com. Jano, Rodrigo, moitísimas gracias por estar con nos nas Metrópoles Delirantes. Gracias a vos por aguantar. Bueno, é un placer, de verdade. Ainda pasamos un buanaco con vos, sí, señor. Bueno, pois nada, agardamos o 12 de outubro, ese día tan especial, o lanzamento de Botafumeiro. Moitísimas gracias. Nas metrópoles non somos santos, pero sí somos devotos dos fanzines, e ata aquí achegouse Fernando Castro para falarnos de Gris, o seu primeiro e autoeditado traballo que cumpre coas expectativas que nos creamos cando vimos esta preciosa portada que temos en riba da mesa. Como definirías esta portada, señor B? Sinxela, minimal... É maravillosa, non? Que é o que vemos? A min o primeiro que se me ven á cabeza é elegante. Elegante. É unha portada elegante, unha portada branca, con a silueta do protagonista da historia, de costas, en gris, cunhas follas que lle dan un toque de color caendo, e co título. A min parece unha portada elegante, sinxela e elegante. Bueno, pois aí está esa portada descrita polo señor B, porque como estamos na radio non se pode ver, pois hai que describilo. Pero para que nos fale deste traballo, está con nós, bueno, pois o seu autor, o seu guionista e debuxante, que ni máis ni menos que Fernando Castro. Hola, Fernando. Hola, moitas gracias por invitarme ao programa. Nada, gracias a ti por achegarte a tas metrópoles delirantes. Cando che din ese tipo de cousas, que che pasa pola cabeza, que che pasa polo corpo? Ao principio, a verdad, como era a primeira vez que facía un fanzine e dibuixaba unha BD, pois, o que sobre todo dame folgos para continuar, porque ao acabar o fanzine, eu perder un pouco a subjetividade do resultado final. Entón non sabía se estaba ben, se estaba mal, se merecería a pena continuar, se empezar outra cousa. Entón, a verdade, dame moito folgos, anímame moito para seguir. Efectivamente, aí está. Un dos grandes da BD galega, Quique Benlloc, nun dos blogs que ele escribe, personais, fixo unha reseña e acabou animándote a continuar e a que non quedara aí. Eso... A verdade, a reseña que fixo Quique Benlloc, foi unha enorme satisfacción, porque non contaba para nada con iso, porque con outra xente, por exemplo, Manuel Cráneo, xa tiña contacto antes, había visto a páxina do Facebook, había animado a facelo, preguntado por que non se publicaba isto, pero aquí que non esperaba nada, porque non tiña ninguna noticia, nin sabía que ola era, nin nada. Entón, a verdade, foi unha satisfacción moi grande, gustoume moito. Bueno, Gris, hai que decir que é un proxecto que cristaliza despois de moitos anos apartado do cómic. É dicir, ti debuxabas cando eras pequeno, pero apartáchelo aí. Pasaron 20 anos e a pregunta é por que tanto tempo de afastamento? Forma de 20 anos, porque deberon ser polo menos 25 anos. Caramba, 25 anos. Sí, bueno, porque empecé a tocar a guitarra, descubrí a música e ahora fixen a miña profesión. É unha dedicación moi grande para poder ser profesional da música. Entón, tiven que, nun momento, elexir un pouco. Pouco a pouco fui no desando hasta que o dixe por completo. Seguía sendo lector. Sempre tive a cousiña esa de ter tempo alguna vez para facelo. Sempre fui desando un pouco, hasta que, bueno, un par de anos para atrás, empecé outra vez a retomar o asunto. Uh-huh. Como foi ese momento de dizer, bueno, pois agora vou facer un fanzine? Ou que a miña idade, porque os fanzineiros pois son xente moi noviña, sí. Toda, non? Este ano no Autobán coñecemos a xente moi moi nova de 10 anos, 11 anos que estaban debuxando e guionizando de xeito moi impresionante. Cristian Fojo que gañou o ano pasado as xornadas de BD e este ano repite outra vez. Efectivamente, ou Ismael de Ourense, Ismael, ese rapaciño tamén, que nos adicaba ese fanzine maravilloso que ten 8 anos, 10 anos, uh-huh, que estaba ali cos seus pais. Sí, os máis bellos eran os apoconchos e teñen 20 poucos. Sí. E digo eu, como foi ese momento de, ca túa idade, de decir, bueno, pois vou facer un fanzine? A ver, nunca tarde para retomar neste caso, sí. Non? Pero... A ver, cando fun ao Tomás, por exemplo, sí que estaba como un pouco fora de lugar, toda a xente era moi nova, ademais, que aquele fanzín, o Sapuconcho, o Compote de Manatí, o do Rapaz de Ourense, había as cousas impresionantes. Sí. A verdade, como tiña moitas ganas, pero non encontraba moito xeito de facelo, busquei alguén que me pudese ensinar un pouco, sobre todo porque non sabía exactamente cal era a forma de facer o fanzine, é dicir, por que debería empezar e técnicamente como teñía que facer para poder editalo. Entón, bueno, supen que Martín Romero, que participa en Novo Tofumeiro, daba clase de debuxo, contactei con él, bueno, empezou todo aí. E aí empezou todo, sí. Non? Que nos propós en Gris? En principio, eu quería facer unha historia negra, pero o xénero negro máis clásico, que, bueno, que esta especie de fuxida hacia adiante sempre se ve no final algo negro, non? Por decir, que sempre parece que por moito que intente escapar o protagonista, non ten unha saída moi clara. Bueno, entón, intentaba poner unha persoa normal ou un pouco pusilánime, é dicir, nunha situación complicada en que se vise obrigado a tomar decisións, a actuar, para intentar salir desa situación. Como decíamos, non é unha obra que remata neste primeiro número. Cantos números máis teremos que esperar para ler ese desenlace? Eu tiña pensado que fose un ciclo de 3 ou 4 números, así de poucas páxinas, entre 12 e 16, rematar así a historia. Eso é a idea original, pero, bueno, como non estou voltas co guión para rematalo, non sei exactamente canto me levará. Como vai a segunda entrega? Vai lenta, porque o que quero é rematar o guión de todos os números que queden antes de empezar a dibuixar. Xa teño moitas escenas decididas, pero teño alguna parte no centro que se me resiste, que non atopo alguna cousa que me acabe de convencer ao 100%. Entón, estou traballando neso. Bueno, lento pero seguro. É dicir, que nos teremos segunda entrega, non? Como dicía Quique Benlloc. Sí, despois de que encontrase algunhas opinións positivas, pois penso que sí, que vou rematalo. Bueno, falemos agora do aspecto formal, por exemplo, o debuxo. En algúns casos, danos a sensación de que é moi concreto, pero noutros como máis abocetado, que era tamén unha búsqueda, comenzaches dun xeito, como buscando o teu sitio, o teu estilo, o teu... É o que fixen primeiro, porque tiño un pouco de medo que houvese moita diferencia entre as primeiras páxinas e as últimas. Entón, intentei primeiro acabar a parte do lápiz e logo entintar. O que sí que é certo é que, por exemplo, hai determinados elementos, como poden ser as figuras, isto, que quixen que fosen máis definidas e bastante simples, non? Con poucas liñas. Os fondos, igual, algún fondo, sobre todo, que é rural ou de árbores, isto, pues que fose un pouco máis indefinido ou con máis detalle. Como unha forma de focalizar a atención nos personaxes máis que no... Sí, por eso tamén elixín un pouco o tipo de usar todo tonos grises, máis ben tonos planos, este tipo de cousas. No epílogo da obra contas que tes guiños a unha das túas obras favoritas de xénero negro, que Calé. Que eu creo que todo o mundo, sí, en canto vexa... É o Parker de Darwin Cook, que ademais agora aportaron o último tomo, o 4, que todavía non o teño, pero bueno, pronto caerá. Que a verdade, a mí pareceme como adaptación de Xénero Negro cómico, me parece unha obra perfecta, por decirlo de alguma maneira, non? Cire, ten todo o tono, o tipo de debuxo, incluso gustame que sea solamente blanco e negro, máis unha cor que vai cambiando por tono. Por aí unha viñeta que o que ele era os Parker, seguramente dase conta de que está tomada de aí. Sí, non? E dai guiños claros a esa obra de Xénero Negro. Bueno, decíamolo nun principio, non deixaches nada ao azar. A edición está cuidadísima. Dende a portada, capa contra capa. Pero está especialmente cuidado, non? Sempre o quixeches. Tiñalo claro. Non o tiña claro, pero despois levoume tanto traballo facelo que dixen, bueno, xa me dá igual, o que quero é que quede ben, dame un pouco igual o custe que teña, intentar sacar unha cosa que queda apañada. Pois quedou apañado. Pois quedou moi apañada, sí. E ademais o detalle este de vir nunha bolsiña, eso é maravilloso para tiña, que non se estropee. A verdade es que estiña por casa, non sabe que facer con ela así. Bueno, van a medida xusta. Mira que xeito de reciclar as cousas, de non tirar nunca nada e de ter por si acaso, como dicías, nosas aboas. Vede concienciada. Vede concienciada, sí, señor. Bueno, pois aí está. Nos temos que decir que Fernando Castro foi moi amable e nos regalou as Metrópoles Delirantes un exemplar de Gris, un exemplar que imos sortear. Así que estades moi atentos, estade moi atento pois a nosa página web, o Facebook e tamén o noso Twitter, que imos poñer en marcha ese concurso para que teñades o primeiro número, o primeiro capítulo de Gris, de Fernando Castro, que merece moitísimo, moitísimo a pena. A miña pregunta é, despois de rematar eso fanzine, que como diste, vai lento, porque ti tens outra ocupación, tens outras cousas o marxen da BD, que tes pensado facer ca BD? Despois disto haberá unha obra máis longa, estás animado? O que o fanzine, vamos, para min é un pouco a loita contra o tempo, non? Porque empecé tarde, todavía teño moitas cousas que aprender, este é un proceso total de formación. De feito, Gris é un pouco fixino como formación, non? Para aprender un pouco a facelo. Quero seguir facendo o BD, porque eu paso moi ben, e aparte é moi satisfactorio cando o acabas, ou xa se sente, te gusta. Entón, quero acabar primeiro isto, e despois sí que teño pensado facer outras cousas, teño ganas de facer algo que teña color. Bueno, historias máis longas, sobre todo, tamén. Bueno, bueno, e facer de guionista e dibuixante, claro, autor completo. Sí, eu creo, vamos, tal como é un pouco de miña vida, creo que non me podo comprometer con ninguén para facer unha obra. Teño que facelo por a miña conta. Bueno. E bueno, coa autoedición estou contento, non necesito tampouco moito máis. Podemos atoparo en algún sitio? Podemos mercalo? Donde? Sí, en Coruña teño, en Alita Comics, teño algún exemplar. Aquí en Santiago de Compostela está en Comic Librería. Dentro de pouco estará en Banda Deseñada, en Vigo. Por ahora solamente cheguei aos sitios. Bueno, pero por internet, polo Facebook así tamén. A verdade é que fixen poucas copias, casi as teño repartidas. Entón non sei se máis adiante volverei a facer outra tanda, pero bueno, haberá que esperar o integral. Haberá que esperar o integral, sí, que está moi de moda agora. Sí. Bueno, pois xa sabedes, se queredes facervos cun exemplar de Gris, en Vigo, en Coruña e en Santiago, están aí nesas librerías Alita Comic, Comic de Santiago e Banda Deseñada de Vigo. Moitísimas gracias, Fernando. E o que ya que nos besamos para a segunda entrega. Vale, pois moitas grazas a vos. Gracias. Chiamos en @metrópolesd. E xa na recta final do programa, como a sempre, veñen as novidades desta volta, veñen da man de Xaime Lís, que chega dende a librería Cómic de Santiago de Compostela. Hola, Xaime. Hola, moi boas. Hola, hola. Bueno, Xaime, que temos? Temos aí, estou vendo xa un aí enriba las meninas, que bueno, mira que lle deron bombo, eh? Pois, a verdade é que eu creo que con razón. Para min, entre as novidades que traemos hoxe aquí, hai dous deles que seguro, de seguro van ser dos libros do ano. Un deles é isto, das meninas. É unha obra que, bueno, trata sobre Velázquez, sobre o pintor. Está guionizado por Santiago García e debuxado por Javier Olivares. Pareceunos unha obra tremenda, porque non unha biografía a uso, non unha biografía que vaya, pues, bueno, repleta de datos e tal, e facendo un percorrido pola vida do pintor, senón que céntrase en determinadas partes da súa vida, na influencia que tivo, pues, posteriormente en autores como, pues, Picasso, Güero Vallejo, Salvador Dalí. E logo, a nivel gráfico, Javier Olivares, pues, bueno, supoño que a maioría de dos e das ointes pues, coñecerán o seu nome, é un autor pues, bastante consagrado dentro da banda deseñada española. É un tipo que é moi curioso, porque ten un estilo moi pictórico, pero tamén moi, moi, moi de seu, non? Non un pintor precisamente figurativo, así como sería Velázquez, non? Entón, o seu estilo creo que casa moi ben co tema que trata, e eu creo que fai un dos seus mellores traballos. Entón, bueno, este sería un dos títulos, non? Las meninas. Bueno, a nós, tanto a Pío como a min, encantounos, e bueno, sería a primeira das nosas recomendacións. Como vos dicía, hai outra obra que traemos hoxe, que eu creo que vai ser un dos libros do ano, tamén con diferencia. Este digamos que é unha débeda da edición española cun personaxe que en Bélxica, en Holanda, sobre todo, é un personaxe pues, totémico, xa, é todo un icono da banda deseñada, que Cowboy Hank. Cowboy Hank, para que non o coñeza, é como unha especie de tintín psicodélico, surrealista, absurdo. Son historias pues, moi variadas que se levan publicando dende hai máis de 30 anos. Primeiro comezaron pues, en publicacións periódicas belgas. En Francia hai un montón de álbumes tamén editados deles, bueno, no mercado franco-belga. Nesta edición de 2014 do Festival de Angoulême recibiu o Premio do Patrimonio, que quizáis un dos galardóns máis importantes que se pode recibir, bueno, senón o máis, case que pode recibir unha obra a nivel europeo. E logo tamén temos que falar da tremenda edición que fixeron os amigos de Outsider Comics, un libro que xa unha maravilla telo nas mans, e bueno, iso, unha historia moi surrealista, moi underground, pero moi, moi divertida tamén, que aínda que non ten unha finalidade moralista, sí que ten tamén os seus momentos de acidez en canto a crítica social, e bueno, tamén unha das obras que recomendamos. Bueno, de bolsillo non é. Non. Para levar no autobús non ten un tamaño así moi apropiado. Non, a mí encántame se lle das a volta ao libro, sí. na contraportada, na solapa, sí, publicitaria. Ah, pon aquí. Es un pouco máis caro que el outro libro que estabas mirando, pero este es mejor. está moi ben. Está, sí, moi ben, sí, señora. A verdade é que sí, que a edición está moi cuidada, cuns colorins, unha cor magnífica, e despois abres o libro, unha parte do libro en blanco e negro, sí, e a outra en a iso, cor. Iso pasa moitas veces cando un libro recolle unha obra que foi publicada originariamente en edicións periódicas, pois moitas veces iso, un xornal, unha revista, pois vai editar en blanco e negro, e bueno, é algo bastante común, pero bueno, a edición está espectacular, tremenda, sí. Ademais, é un personaxe que en Bélxica ten moitísima máis moitísimo máis caché do que ten en España, que parece que estaba aí como tal e é un dos grandes personaxes sí. da literatura franco-belga. Sí, sí, sí. De feito, era o que dicía, que aquí un personaxe que moita xente non coñece, logo, claro, se algún dos nosos ointes pois viaxa por Bélxica ou por Holanda, non se extrañará se atopa pois grafitis, murais, claro, e mesmo sí. estatuas. Claro, es unha cousa que... Además, é un personaxe moi recoñecible con ese tupé. Sí, sí, tal, sí. Un dos grandes clásicos da BD europea, desde logo. Tamén unha das obras preferidas de, pues, do noso ben querido Jano, outros convidados do programa de hoxe, tamén un dos... É que lembra un pouco a Nacho Camacho, non? Esa liña, sí, esa especie, sí. unha mestura entre liña clara e liña chunga. Sí. Bueno, pois xa temos aí dúas obras que a verdade é que pagan moito a pena, que son Las Meninas e este... Cowboy Hank. ¿Con qué seguimos? Las Meninas, ¿sí? Hay que decir que é a revancha de Javier Olivares, que non foi o debuxante de Beowulf, que era o que estaba debuxando e ao final parece que non lle salía e tal. E este é a revancha, non? Porque son os mesmos autores. Eu xa vos digo, para mí, na miña humilde opinión, eu creo que o seu mellor traballo dentro do mundo do TVO. Bueno, pois avanzamos, Jaime. Pois imos seguir pois, con outro bello coñecido. Sí. O noso amigo Cidru, do que xa falamos en anteriores visitas, un guionista hiperprolífico, do cal en breve recibiremos outra obra dele, pois xa de carácter histórico, este home dalle a todo. Co que nos achegamos hoxe ata aquí é con Leo Lea, unha historia intimista de corte existencial que está protagonizada por unha rapaza que, seguindo o pasamento do seu pai, pois vai descubrir unha serie de cousas sobre a súa familia, a súa historia familiar, e iso vai facer que ela se entenda mellor a sí mesma e que, sobre todo, entenda mellor a figura do seu proxenitor. Este tema, que bueno, témolo como un mini tema recorrente dentro da banda deseñada, vémolo tamén en El almanaque de mi padre, Jiro Taniguchi, ou en Combates cotidianos, de Manu Larcenet, está tratado con Cidru, como sempre, cunha elegancia, eu creo que tremenda. A min gustoume moitísimo como conta, ás veces, sen contar. Como non conta directamente unha cousa, senón que tes que intuíla, páxinas despois, pois, podeche dar máis pistas ou non. É unha historia que, aínda que ten un trasfondo tráxico, non deixa mal corpo para nada. E bueno, xa, a estas alturas, Cidru xa case unha garantía de boa lectura. Así que sería outra recomendación. Venda mando doutro dibuixante novo, non? Ajá. Sempre dibuixa con... Sí, neste caso é un rapaz francés chamado Springer. É un pouquiño máis veterano do que adoita, non é debutante como adoita coller os seus debutantes Cidru, tamén fai un traballo moi importante. E vexo aí Los hijos de Sitting Bull. Sí, a min o único que non me gustou deste álbum é o título. Ah, sí? Porque eu, a ver, na miña memoria, e creo que na memoria de moitas e moitos, pois Sitting Bull é Touro sentado. Sí. Entón, eu creo que o título, traducir iso, non estaría máis. Neste caso falamos de Baudouin. Baudouin, autor francés, ha bastante experimentado, home, cunha liberdade tanto creativa como logo a nivel ilustrativo nas súas obras. É un home que navega moi, dende hai moito tempo polo seu propio mar. A min é un dos meus autores preferidos, a verdade. É un tipo que ten unha das miñas obras preferidas, titulada Piero, na que fala da súa relación co seu irmán. En este álbum, titulado exactamente Los hijos de Sitting Bull, vai nos falar do seu avó. O seu avó, pois claro, viviu unha vida bastante peculiar, finais do século XIX en Francia, embarcouse, navegou moito polo mundo. Entón, o título non é gratuito. Realmente, el chegou a coñecer a Buffalo Bill, chegou a ter relación, chegou a coñecer a Touro Sentado tamén. A verdade é que un deses álbumes que sen unha apariencia así de grandeza, é unha pequena historia moi ben contada. Entón, o que para min lle confire esa capacidade de, non sei, de conquistar o lector. Ademais, ten unha gráfica moi peculiar este home. Así, no, recorda, a min, por momentos, hai viñetas que me recordan a Jippy, hai cousas así un pouco experimentales, incluso. Sí, mestura tamén fotografías. Sí, color, vemos fotografías e negro, do seu propio avó. Distintos incluso. Tonos de cor. Aquí eu estou vendo unha viñeta que, bueno, levame a lembrar esas aguamarinas colgadas sí, dos museos. Sí, efectivamente, de Costeibol. Sí, moi pictórico. Sí, é un autor, xa vos digo, que ademais está... A min gústame porque é un autor que dá a sensación de que está de volta de todo, entón iso, que el mesmo adquire a liberdade de facer o que lle pete e como lle pete. E iso sempre de agradecer. E ademais, iso, o álbum pareceme moi boa a historia. Pues hai que tela en conta, eses Hijos de Sitting Bull. Uh-huh. Xa por último... Esa por bueno, último más, traio ¿no? quizáis o máis clásico dos das cinco obras que achegamos hoxe. Esta, bueno, para moitos e moitas das nosos ointes vai ser moi recoñecible polo seu debuxante. Moitos coñeceredes pois, a saga de Aldebarán, que é unha das obras pois, máis exitosas dos últimos anos, unha saga de ciencia ficción, debuxada e guionizada por un autor de 70 anos, brasileiro, pero residente en, nunca sei moi ben se en Bélxica ou en Francia, chamado Leonardo Eduardo de Oliveira. Entón aquí, na obra que traemos hoxe, que se titula Trent, Leo ocúpase só do debuxo. Os guións son de outro autor tamén experimentado, chamado Godolf. Que o que nos contan aquí? Pois as aventuras dun policía montada no Canadá de finais do século XIX. Moi, moi correcto, álbum de, o sea, un álbum de aventuras clásico, un integral que recolle os tres primeiros álbumes deste personaxe, que tanto, bueno, os guións, aínda que sexan clásicos, teñen puntos moi, moi bons. Por exemplo, nunha das aventuras o noso protagonista ten que perseguir a un perigosísimo pistoleiro que, pues, lector de Rambo. O tipo pasa pues, medio álbum recitando versos de Gambó, cosa que non é habitual ver no cómic de aventuras. Entón, iso dalle tamén un aire así distinto e logo tamén a forte personalidade o carácter do noso personaxe principal, un home moi solitario, non? Imaginemos iso, Canadá, extensións moi amplas de terreo, de territorio. Empregan moito, moi ben o monólogo interior e para nós foi unha lectura pois deliciosa, verdade? Uh-huh. Bueno, un integral, que decíamos antes de entrar, que últimamente hai moita profusión de integrais, non? Sí, sí, isto pois son desas cousas curiosas que ten ás veces o mercado editorial español. Supoño que todo ten que ver un pouco pois, co prezo dos dereitos, é moito máis rendible pois, pagar pouco por unha obra que xa ten os seus anos, editala pois, nunha edición, pois... Nos últimos tempos están, creo que exagerando un pouquiño isto, non? Que o mercado español non pode asumir o número de integrais que están editando mes tras mes. Pero bueno, mentras os vayan sacando, benvidos sí, sesan. Efectivamente. Bueno, pois pues aquí temos todas as novidades que nos truxo Xaime, e eu penso, bueno, esta última trend, aí o señor B quedou prendado dela, porque sí. Me parece a min que este estilo que é o que lleva a él, sí, ¿no? A min gustame moito ese tipo de estilo. Recorda moito a liña clara, así máis clásica francesa, de Vans e de todos estes. A min gráficamente parece moi atractivo, estuve botando unha ollada. Parece hasta que Leo vai un pouco máis alado que foi en Aldebarán e en... Betelgeuse, que era o segundo, ¿no? Betelgeuse. Que non sei, pareceme que aquí o dibuixo está como máis traballado incluso. Non sei. Eu creo que máis ou menos son obras contemporáneas, pero tamén aí pode influir o feito de que esta é unha obra na que é o debuxante, e na outra ser debuxante guionista, pois o mellor. E tamén outra cousa que pode parecer unha tontería, pero non é tanto, que a edición española de Aldebarán é unha edición reducida. Entón, o mellor velo álbum francés co tamaño moi semellante ao de Trent, refírome ao de Barán, pois o debuxo non é tan distinto, pero sí que lle quedou o mellor máis limpo, máis sí. Bueno, en todo caso, máis clásico, sí, o sea, é a BD clásica de toda a vida de ese estilo. Bueno, pois hoxe entre as novidades que nos truxo Xaime Lís de cómic, da librería cómic, hai de todo. Hai máis clásico, máis vanguardista, así que hai para escoller. Bueno, Xaime, moitísimas gracias por estar con nos, ata vindeira a vez que te achegues polas metrópoles, é un gusto falar con Xaime, contigo. Igualmente, como sempre. Un saúdo para Pío de Librería Cómic de Santiago de Compostela. Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos. Delirante. Bueno, nesta emisión falamos das xornadas de BD de Ourense. Xa van 26 edicións deste clásico do outono apoiando a cultura, outro xeito de facer país dende a BD. Con Jano e Rodrigo falamos de O Botafumeiro, unha desas iniciativas que gozamos de ver nacer e que tan necesaria en un país no que a cultura propia esmorece e serve de albo para grotescas bilingües que pretenden facer dogma da súa propia ignorancia. Agora só resta apoiar esta fermosa iniciativa. O señor B fixo imprescindible a obra dun galego que presume de selo por onde vai e que é en sí mesmo imprescindible. O héroe de David Rubín, unha obra que hai que ter na bedeteca. Fancineamos con Gris, a obra de Fernando Castro, que é o primeiro chanzo dunha historia que agora hai que acabar e que de seguro vai dar moitas boas novas a BD galega. É sempre un prazer escoitar a Xaime Lís da Librería Cómic, unha enciclopedia viva da BD que nos trouxe as novidades deste programa. Xa sabedes, estamos no Twitter, en @metrópolesd, e na nosa web metrópolesdelirantes.com. Aí podedes seguir as novas da BD e contactar con nos. E lembrade, lede banda deseñada e permanecede alerta que eles atacan coa fe e os uniformes e nos só podemos defendernos coa razón e a cultura. Metrópoles delirantes. A banda deseñada nada. They said water. Things are gonna slide, slide in all directions. Won't be nothing, won't be nothing. When they say